Os tres desexos. Había unha vez unha vella e un vello que vivían nunha casa moi pequena, sen fillos que manter nin terras que cavar. Botaban o día arredor da lareira. A falta doutra cousa, tiñan un anaco de pan espetado nun pau a dar voltas no lume. De súpeto, oíron ruido no tellado. Quen andará aí? Serán corvos? Non, os corvos fan crou, crou, crou. Será un moucho? Non, o moucho fai Parecen pisadas. Serán trasnos? Se cadra son. Din que os trasnos poden facer que se cumpran os desexos. Pois eu pediría unha dentadura nova para roer esta codia de pan. Unha dentadura seca? Se ha de pedir, polo menos, que fose de ouro. O vello tomou un apeito e saltou como unha chispa. E comida da onda, cada día unha mesa co mellor para darlle que facer a dentadura de ouro. A vella seguiu o conto. E centrases novos para sentar elegantes na mesa e darlle que facer a dentadura de ouro. O vello, arroutado, ergueu o bastón. E un palacio de diamantes onde guardar centrases para sentar elegantes na mesa e darlle que facer a dentadura de ouro. De súpeto, pola cheminea, caeu un papel enroscado. A vella abrindo con cuidado, en letras douradas, dicía: soñar nas noites de lúa trae fortuna. Podedes pedir tres desexos. Logo, entrou un vendiño pola cheminea e as letras desapareceron. Os vellos quedaron pampos. Nunca tal cousa vin. Será certo? Pois por pedir que non quede, hai que escoller con xeito, non vai a ser... A vella non arrancaba. Coa fame que teño, non dou pensado. Se tivese un bo chourizo para meter no pan, había escoller mellor. Entón, pola cheminea, caeu un chourizo enorme e quedou espetado no pau que tiñan ao lume. Arredemo, co de cousas que podíamos elixir, pedir un chourizo. Así se che apegue na cara, non se che desapegue máis. En canto tal dixo, zas, o chourizo foise espetar na nariz da muller e quedou unha pinta ben curiosa. A ela non lle chistou nada e botouse a chorar. Mira que fixeches, menos mal que nos queda un desexo, senón quedaba nariguda para sempre. O vello, alborizado, tratou de convencela para que non malgastase o terceiro desexo. Aínda podemos pedir o palacio de diamantes, os trases ou a dentadura de ouro. Podes estar elegante, un colar de perlas no nariz. Importa do ouro do mundo, quero este narigón chouriceiro. Imaxino escanse correr detrás miño e a xente as medrellase ca risa. O vello pensou que as riquezas nada valían se a muller estaba a morrer de pena. Pois é o que máis desexo é verte feliz cun chourizo no nariz. Ao momento, o chourizo volveuse espetar no pau que estaba ao lume. Non tiveron dentadura de ouro, nin trases novos, nin palacio de diamantes, pero comeron pan con chourizo e dende aquela a vella e o vello soñaron felices todas as noites de lúa. E colorín colorado, este conto está rematado.